خنجر بریده با خنجر مدارا، سرود تازه سر کن از خشم مردم ما، از اقتدار شب ساز بر خاک ما چه وحشت، ما از تبار خشمیم با یک قبیل نفرت. بگذار تا بریزند خون من و تو بر خاک، که رو به مرگ دارند این کودکان ضحاک. فریاد کن به دشخیم این شعر سرخ ایمان، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران. مردم گدازان بد این اندک ستمگر، با خیل نیزداران سردارهای بی سر. مردم پرستارا به تیر اگرچه بستن، اگرچه سینه ها را در دخمه ها شکستند. در صبح های سربی با جوخه های ادام، اگرچه هدیه کردن صد شهر گور بینام، نوشته بر لوح خاک با خون شب شهیدان. مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران. ای خنجر بریده با خنجر مدارا، سرود تازه سر کن از خشم مردم ما، از اقتدار شب ساز بر خاک ما چه وحشت، ما از تبار خشمیم با یک قبیل نفرت. بگذار تا بریزند خون من و تو بر خاک، که رو به مرگ دارند این کودکان ضحاک. فریاد کن به دشخیم این شعر سرخ ایمان، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران، مردم همیشه مردم، ایران